Istvánnak a papírok, meg a jut sugárkezelés, nem tudom melyiket kellene. Van neki rengeteg papírja. Válogassuk, ami szerintem fontosabb. Ezek a sugárkezelés sem volt meg, hogy... Ezek még csak a... Hogy is hiányt a szabadkaiakat, szerettem össze a topolyákat, hanem a szabadkaiakat, hogy bent volt a kórház, meg a pelel. A szabadkai is kell, hát mondjuk. A topolyája az felesleges szerintem. Szabadkaiak kell, hogy bent volt ott. Radiókat kapott, sugárkezelés, meg ilyeneket. Ott van az Ampán zombolája. Ezt a második világháború után az egyik leszámolt leszámozott. Kérj behozni tűzjavalót is! Összeraktad már a szemetet? Te még? Hogy Meg azért nem tudtunk, se átteszlek. Nem mondom, most kell Szerdán is borult, de többnyire száraz nap várható. Csütörtökön átmeneti csapadék is. is előfordulhat. A hétvégére száraz, az eddig minél később kellemesebb vigyázni. Engedd már, mi a faszom, én nem vittem ki az előbb. Már nem mondtam, miért nem vittem ki kis cicám. Érzékeny lelkem. Nem sikerült legyőzni Kamerunt a szerb labdarúgó válogatottnak a katari világbajnokságon. A hírkor második forduló pillanatú meccsén 3-3-as döntetlen lett az eredmény. A tornatalan eddigi legizgalmasabb mérkőzésén a szerb együttesen is nem fogva kezdett, de az első volt a 29. percben Kamerun szerintem. A találat kidegzőben két értes adatunkat, amely azonban gyorsan összezette magát, tovább támadott, és a félidő hajrájában két perc alatt két gólt lőtt és fordított. A második félidő elején Mitrovic 3-1-re módosította az eredményt, és ekkor úgy tűnt, hogy csapatok rutinos győzelmet arat, de Kamerun szintén két gyors góllal egyenlített, és így kialakult a 3-3-as döntetlen. A meccs után Stojkovic szelektor arra mutatott rá, hogy a válogatottnak nem lett volna szabad kapni a Kamerun-tól 3 gólt kapnia, ismét rövid zárva mutatkozott a védelembe. Minden esetre Szerbia utolsó csoport ellenfele pénteken Svájc lesz. A győzelem kötelező, ha meg akarjuk bőrizni a továbbítási esélyeket. A végén ezekben a percekben Dél-Korea és Gána játszik egymással. Gána második félidő elejéig 2-0-ra vezetett, de aztán a koreaiak gyorsan egyenlítettek, és 2-2 a pillanatnyi állás. 17 órakor Brazília-Svájc, 20 órától pedig Portugália és Uruguay mérkőzik meg egymással. Ami a tegnapi eredményeket illeti, a késő esti mérkőzés egy-egyes eredménnyel ért véget. A spanyolok német nagy rangadó, a spanyolok a cserekén gáló maradt a góljával megszerezték a vezetést, a hajával azonban az ugyancsak cserepadról beálló főkrug kiegyenlített, tehát Spanyolország, Németország egy-egy. Ennek a csoportnak a másik tegnapi mérkőzésén Japán, amely az első körben meglepetésre előzte Németországot. Ezúttal kellemetlen meglepetés szerzett szurkolóinak, hiszen a második fordulóban 1-0-ra kikapott Costa Ricától. A csoportban Spanyolországnak 4, Japán